أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبح لله ما في السماوات والأرض. ابتدائی چھ آیات یہ بطور تمہید ہے. اس تمہید میں اللہ رب العزت دعوی توحید اور اس پر اللہ رب العزت دلائل ذکر فرما رہے ہیں. دعوی توحید اللہ کی وحدانیت کے دعوے کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. ابتدا میں اللہ رب العزت دعوی توحید ذکر فرما رہے ہیں تسبیح کے عنوان سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحا, پاکی بیان کرتے ہیں للہ, خاص اللہ کے لیے. ما وہ کچھ فی السماوات, جو آسمانوں میں ہے, والارض, اور زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحا, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کی پاکی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بارہا مرتبہ جو ہے وہ پڑھا ہے کہ پاکی سے مراد جو ہے اللہ پاک ہے عجز اور انکساری سے. نہ اللہ کی ذات میں جو ہے عارضی عجز ہے اور نہ مستقل کوئی عاجزی اللہ کو لاحق ہے. انسان میں جو ہے وہ دو طرح کے جو ہے وہ عاجزی مخلوقات میں پائی جاتی ہے. ایک مستقل بنیاد پر, سونے کی اس کو ضرورت ہے, کھانے کو اس کی ضرورت ہے, پینے کو اس کی ضرورت ہے, اسی طرح جو ہے آرام کی طرف, بیوی کی طرف, یہ سب چیزیں. یہ مستقل بنیاد پر جو ہے انسان کے اندر, مخلوقات کے اندر عاجزی ہے. اور کوئی کبھی عاجزی ہوتی ہے عارضی, کبھی عاجزی ہوتی ہے عارضی بنیاد پر. انسان ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور اچانک جو ہے وہ بیمار پڑ جائے, کڑے ہونے سے بھی جو ہے وہ رہ جاتا ہے, چارپائی پہ جو ہے وہ لیٹا رہتا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ عارضی عجز ہے. جس طرح امام صاحب جو ہے وہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں اور کسی وجہ سے جو ہے اس کا عضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا, یا اس کو یاد نہ تھا کہ میرا عضو جو ہے وہ نہیں تھا, یا کوئی اور مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا عضو ٹوٹنے کا باعث, تو اسی طرح جو ہے وہ پیچھے دیکھ کر جو ہے آدمی کو جو ہے جو نماز پڑھا سکے اس کو آگے کرے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اسی وجہ سے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ میرے قریب وہ لوگ جو ہے وہ آ کر کھڑے ہو جو تم میں سے زیادہ عقل مند ہو اور تم میں سے زیادہ سمجھدار ہو. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی؟ تو کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میرے حرکات اور سکنات کو دیکھ کر جو ہے وہ آگے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو بیان کریں گے، لوگوں تک جو ہے ان حرکات اور سکنات اور اسی طرح ان چیزوں کو آگے پہنچائیں گے۔ اور دوسری وجہ جو ہے یہ کہ اگر کسی وجہ سے جو ہے میرے نماز کے اندر کوئی کمی واقعہ ہو گئی، عضو میں جو ہے وہ فرق آ گیا، تو میری جگہ پہ جو ہے وہ امامت تو کر سکے گا نا۔ تو آج تو مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ اقامت بھی نہیں آتی، مگر اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے امام صاحب کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور باقاعدہ جو ہے کچھ مساجد کے اندر تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ جگہ جو ہے وہ قبضہ کی ہوتی ہے، قبضہ بازو گروہ، کہ وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنا مسلح جو ہے وہ بچھایا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے اپنی جو ہے وہ رومال جو ہے وہ بچھائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، یہ اس کے مالک نے جو ہے اس کے پیچھے لکھی ہے، یہ ایک جگہ جو ہے وہ قیام مسلح کے برابر جو ہے وہ جگہ اس کے پیچھے جو ہے وہ مالک نے لکھی تھی کہ یہ تمہاری ہو گئی باقی وقف ہے۔ عجیب سے جو ہے وہ لوگوں کا، اور اگر اس کو بتا دیا جائے کہ تم مولوی صاحب کی جگہ جو ہے نماز پڑھا سکتے ہو تو کہتا ہے نہیں، اسے سمولا کو نہیں، تو پھر یہاں پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں تو وہ بندہ جو ہے وہ مولوی صاحب کے جو ہے وہ قریب کھڑا ہو جائے کہ اگر کوئی مسئلہ جو ہے ان کو پیدا ہو جائے تو اپنی جگہ پر تو وہ آ کر نماز پڑھا سکتا ہے نا وہ آدمی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے سب بہا پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ جو ہے وہ مستقل عاجزی سے بھی جو ہے وہ پاک ہے، اور اللہ جو ہے وہ عارضی عجز سے بھی پاک ہے۔ اللہ پر نہ بڑھاپا آتا ہے، نہ اللہ پر کوئی بیماری آتی ہے، نہ اللہ پر نیند آتی ہے، نہ اللہ پر اونگ آتی ہے، اللہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے اور مبرہ ہے۔ اسی طرح جو ہے پاک ہے اللہ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے کہ یہ لوگ ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ دیکھیے میں بار بار پڑھ رہا ہوں، پھر نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سے سوال کروں گا تو پھر آپ مجھے عربی میں بتائیں گے، آپ مجھے جو ہے وہ پشتو اور اردو میں سوال کا جواب نہیں دیں گے کہ اللہ کس طرح جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ ان صورتوں میں جو ہے ابتدا میں یہ جملے آ رہے سب وہاں یسبح ہو، سب وہاں یسبح ہو، تو میں وہاں پر آپ سے سوال کروں گا پھر آپ نے میرے سامنے ایکسپلین کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت عربی میں جو ہے آپ نے جملے پڑھنے ہیں جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عربی میں جملے پڑھے، اسی طرح جملے آپ نے میرے سامنے عربی میں پڑھے ہیں، کیونکہ بات جو ہے وہ 28 تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو سبحان اللہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما وہ کچھ فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ یاد رکھیے آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین پر جو کچھ ہے، آسمان ہے بذات خود، زمین ہے بذات خود، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ کس طرح؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ کچھ اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں زبان قال سے، کچھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں زبان قال سے، زبان سے جو ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جس طرح ایمان والے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان قال ہے، زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا اللہ کی پاکی کو جو ہے وہ بیان کرنا۔ جس طرح عموماً جو مکلف مخلوقات ہے، انسان ہے، جنات ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ فرشتے بھی جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں زبان قال سے۔ اس کے بعد دوسری جو تسبیح بیان کرنی ہے وہ ہے زبان حال کے ذریعے سے، یعنی ہر چیز اس کی حالت جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ آسمان کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے، تو جب سے ہم نے ہوش پکڑا ہے آسمان کو ہم نے دیکھا ہے، تو آسمان کی رنگت جو ہے جس طرح ہم نے پائی تھی, آج ہم جس عمر کے جس سٹیج پر ہے تو ہم آسمان کو اسی نہج پہ پا رہے ہیں. رنگت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, اسی طرح جو ہے وہ ستارے اسی طرح طلوع ہو رہے ہیں, اور ستاروں کی وہی جو ہے وہ برائٹنس ہے, ستاروں کی وہی روشنی ہے, اسی طرح جو ہے وہ چاند ہے رات کو طلوع ہوتا ہے, اسی طرح سورج جو ہے یہ دن کو طلوع ہوتا ہے, اور سورج جس طرح ہم نے بچپن میں دیکھا تھا آج جوانی میں اور کچھ لوگ بڑھاپے میں جو ہے وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں سورج کو, تو اسی طرح جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ آئے, ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح جو ہے وہ درخت جو ہے وہ اگتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ کیا اس میں سے جو ہے وہ کومپلے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, اور اسی میں سے جو ہے وہ کیا پھر جو ہے وہ مختلف قسم کے پھل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کھیتوں میں جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ تمام کی تمام جو ہے وہ چیزیں اپنی حالت سے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں, ان کی حالت کو دیکھ کر جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والی ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا ہوتا تو اس نظام کو کب کا جو ہے یہ تبدیل کر دیتا, اس نظام کے اندر جو ہے وہ کافی تبدیلی آتی کہ یار ایک آسمان کے اس رنگت کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ تو اکتا چکے ہوں گے, تو لہٰذا اس کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے, اس کو یا سفید بناؤ یا اس کو جو ہے وہ کیا اس کو پنک بناؤ یا پرپل اس کو بناؤ, اسی طرح جو ہے اس نظام کو جو ہے وہ تبدیل کر جاتا کہ اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے کہ دانے سے جو ہے وہ دانے پیدا ہوتے ہیں, بس دانے سے جو ہے وہ ڈائریکٹ آٹا ہی کیوں نہ بن جائے کیونکہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے, اسی طرح جو ہے وہ جس طرح ہم نے بچپن میں جو ہے وہ سنا اور پہلے لوگوں میں جو ہے آپ نے سنا کہ بچہ جو ہے یہ پیدا کرتا ہے تو یہ عورت کا کام ہے, مادہ جو ہے وہ بچوں کو جنتی ہے, تو اگر کوئی نیا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوتا تو اس نظام کو تبدیل کرتا کہ ابھی جو ہے وہ مرد بچے پیدا کرے گی تو پھر کیا کرو گے, اس نظام کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ضرور بضرور جو ہے وہ آ جاتی. تو جو نظام جس نہج پر تھا اس نہج پر ہے اور اس نہج پہ رہے گا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے. یہ کیا ہے پاکی بیان کرنا اللہ کی زبان حال کے ذریعے سے, کہ ہر چیز کی حالت جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لیکن آپ لوگ اس کی تسبیح کے سمجھنے سے جو ہے قاصر ہیں. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے, کچھ زبان حال سے اور کچھ زبان قال سے مگر تمہیں سمجھ نہیں آتی, ہاں ایمان والوں کو سمجھ آتی ہے, ایمان والوں کو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ باور کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے, مگر مشرک لوگ جو ہے وہ کیا ان کی حالت تو اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے مگر زبان سے اللہ کی پاکی وہ بیان نہیں کرتے. جب کوئی تکلیف اور مصیبت ان پہ آتی ہے تبھی جا کے پاکی بیان کرنا شروع کر جاتے ہیں مگر حالت امن میں جو ہے وہ پاکی بیان نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحا, پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ما وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین پر ہے, وہو العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے, العزیز غالب ہے, کہ اگر تم اللہ کی پاکی بیان نہیں کرو گے اللہ کو اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا نہیں مانو گے تو اللہ غالب ہے تمہاری تباہی اور بربادی پر, اور اسی طرح الحکیم ہے, اگر تم کہو کہ میں نے تو جو ہے وہ ساری زندگانی جو ہے وہ شرک میں گزارا اور ابھی بھی جو ہے وہ شرک کر رہا ہوں تو اللہ نے تو مجھے آج تک جو ہے وہ نہیں پکڑا ہے, تو کس طرح اللہ عزیز ہے, تو اللہ کیا ہے حکیم بھی ہے. آپ کے نہ پکڑنے میں جو ہے وہ اللہ کی حکمت ہے, اور عذاب کا اپنا ایک ٹائم جو ہے وہ مقرر ہے, جب وہ آئے گا پھر تم پھنس جاؤ گے, تمہیں پتہ چل جائے گا. ان نبت شرم بھی گلے شدید, جس طرح قرآن میں صرف بروج میں ہے, اللہ کی گرفت جو ہے وہ انتہائی سخت ہے, وہ ڈیلی نہیں ہے, تم بھاگ جاؤ گے. لہو ملک السماوات والارض دلیل عقلی ہے, سبحا کے دعوی پر جو ہے دلیل عقلی ہے. لہو ملک السماوات والارض, خاص اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض, بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. خاص اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض, بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. ملک بادشاہی, ملک اختیارات, سلطنت. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے لیے. لہو جار مجرور کو مقدم کیا ہے حصر کے لیے, کہ خاص اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو ان لوگوں پر رد ہے جو اولیاء کرام کے بارے میں جو ہے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اللہ نے کچھ اختیارات جو ہے وہ تفویض کیے ہیں, کہ کچھ کام جو ہے وہ میں کروں گا, کچھ کام جو ہے وہ تم کرو. تو یہاں پر تو اللہ رب العزت فرماتے کہ آسمانوں اور زمین کے سارے اختیارات جو ہے خاص اللہ کے لیے ہیں. تو جب تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اولیاء کو بھی اختیارات, اللہ نے اولیاء کو بھی اختیار دیے ہیں, ان کے بھی کچھ اختیارات ہیں, تو یہ آیت تو ٹھیک ثابت نہیں ہوئی نا. اس میں تو اللہ نے جو ہے وہ کلیئر کر یہ بات بتا دی کہ جتنا بھی اختیار ہے آسمانوں اور زمین کا, یہ صرف تنہ تنہا اللہ کے لیے ہے. اور آپ نے کہا کچھ اولیاء کا بھی اختیار ہے, تو یہ آیت تو ٹھیک ثابت نہیں ہوئی. یا آپ کا عقیدہ غلط ہے یا آیت غلط ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم آیت کو غلط مانیں, آپ کا عقیدہ غلط ہے. لہو ملک السماوات والارض, خاص اللہ کے لیے ملک السماوات والارض, بادشاہی ہے, اختیار ہے آسمان اور زمین کا. یحیی ویمیت, زندگی بخشتا ہے, ویمیت اور موت طاری کرتا ہے. زندگی بخشتا ہے, زندہ کرتا ہے, ویمیت اور مار دیتا ہے. یہ بھی اللہ کے کاموں میں سے کام ہے. زندہ ہے, وتوکل علی الحی الذی لا یموت, سورہ فرقان میں آپ نے پڑھا تھا. اعتماد اور بھروسہ رکھو اس ذات پر جس پہ فنا نہیں آئے گی, زوال نہیں آئے گی, جس میں الحی ہمیشہ زندہ ہے. اور انسان آج زندہ ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کل جو ہے مردہ ہو. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما اسمک غدن, آپ کو پتا نہیں کہ کل تمہارا کیا نام ہوگا. لوگ تمہیں جو ہے وہ زندہ میں شمار کریں گے یا آپ کا شمار جو ہے یہ مردوں میں ہو, آپ کو کچھ پتا نہیں. تو یہ اللہ کا کام ہے, زندگانی اللہ کی اپنی ہے, کسی نے اللہ کو زندگانی نہیں دی ہے. حیات اللہ کی ذاتی ہے, تو کوئی اللہ سے اللہ کی حیات کو چھین نہیں سکتا. اور باقی جتنے بھی ہیں ان کو زندگانی اللہ نے دی ہے, اور جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی تو زندگی ان سے چھین لے گا اور ان پر موت کو جو ہے وہ طاری کرے گا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ ہمارے استاد کی عمر میں برکت ڈالے. 6 بجے سے جو ہے وہ درس شروع کرتے ہیں, 6:15 کبھی 6:30 بھی ہو جاتے ہیں, اور درس وہ دیتے ہیں 1 بجے تک, مگر ان کے گلے میں جو ہے وہ خراش تک نہیں آتی. اور کل ہم نے جو ہے وہ 35 منٹ کے بجائے جو ہے وہ 41 منٹ تک درس جو ہے وہ پڑھایا, تو گلے کا یہ حشر بن گیا. تو ساتھیوں نے جو ہے وہ گاڑی میں مجھ سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے, تو میں نے کہا استاد محترم کی نیت جو ہے وہ ہوتی ہے 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے پڑھانے کی, تو اللہ ان کو اتنی ہی توفیق دیتا ہے, اور ہماری نیت اور ارادہ تو 30 منٹ کے پڑھانے کا ہوتا ہے. تو یہ زیادہ جو ہم پڑھاتے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں. ہمارا یہاں اشر یہی بنتا ہے, ورنہ جو ہے وہ جتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر, یہاں پر تو یہ کھلی فضا ہے. اور ابھی تو سورج بھی جو ہے وہ کیا ہے, غروب ہونے کو ہے, وہ تو بالکل جو ہے وہ کیا 6:30, اور اس کے بعد جو ہے آپ خود ہی اندازہ کیجئے 1 بجے ہماری آج بھی چھٹی ہو گئی, بلکہ 1:15 بجے ہم نے جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر میں پہنچا تو 1:20 تھے, 20 منٹ اوپر جو ہے 1 بج چکے تھے. مگر وہ جو ہے ایک انداز سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ بات بھی نہیں کرتے کہ کہ بالکل جو ہے آپ کہیں کہ یہ تو 30 منٹ میں بول رہا ہے تو بڑی جذباتی بول رہا ہے, وہ اسی طرح جو ہے اس کا لہجہ ہے. وہ بالکل جو ہے وہ اس طرح ہے کہ بازے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ناک میں باتیں کرتے ہیں بڑے بڑے راغستی بھی, اور اسے زور نہ کہیں بخبر ہوا نہیں, اس کا سٹائل جو ہے وہ اسی انداز میں بڑے زور سے وہ بولتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے, اللہ ہم کو مزید بھی توفیق دے اور عمر اور علم میں برکت ڈالے. ہم اس کو دیکھ کر جو ہے وہ رش کرتے ہیں. یحیی و یمیت, زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے, زندگی بخشتا ہے اور اسی طرح مار دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دفعہ وہم ہے کہ ایک دو تو نہیں, کس کس کو اللہ مارے گا, کس کس کو اللہ زندہ کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر, اللہ ان تمام باتوں پر جو ہے وہ کیا ہے, قدرت رکھنے والا ہے. پھر دلیل عقلی, والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. والاول, یہ اللہ الاول اول ہے مخلوقات سے, والآخر اور آخر ہے مخلوقات میں سے, مخلوق سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الاول, یہ اللہ ہے اول مخلوقات سے, اول ہے مخلوقات سے اور آخر ہے مخلوقات سے. کیا معنی؟ دیکھیں مخلوق کی جو ہے ابتدا اور انتہا ہوا کرتی ہے. ہر مخلوق آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے, مگر ہر چیز کی ابتدا اور انتہا جو ہے یہ ضروری ہے. ایک دور اس طرح تھا کہ آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے, ایک دور اس طرح تھا کہ آسمان بھی نہیں بنے تھے, زمین بھی نہیں بنی تھی, چاند سورج تارے بھی جو ہے وہ نہیں بنے تھے, زمین پر جو ہے وہ انسانوں کو بھی نہیں بنایا تھا. تو ایک دور اس طرح آیا کہ اللہ نے ان کو بنایا. تو اللہ ان تمام سے جو ہے وہ پہلے بھی تھا, اور ایک دور اس طرح آنے والا ہے کہ ان سب کی چھٹی ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ان سب کی چھٹی ہو جائے گی, ان سب کی پر جو ہے وہ موت طاری ہوگی, جنات انسان فرشتے. پھر بھی باقی رہنے والا ذات کون ہوگا؟ ایک اللہ ہوگا. سب سے بعد میں رہنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ پھر بھی اللہ ہے. سب سے اول میں تھا تو کون تھا؟ ایک اللہ تھا, ابھی بھی ہے, آئندہ بھی ہوگا. مخلوقات نہ تھی پھر بھی اللہ ہے, مخلوقات ہیں پھر بھی اللہ ہے, مخلوقات نہ ہوگی پھر بھی اللہ ہوگا. اللہ کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ نہیں ہے, اللہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. اللہ کی سوا کے ابتدا اور انتہا سے, هو الاول والآخر. کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے, قرآن سے دوری کی وجہ سے انبیاء اکرام کے بارے میں جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ کہا کرتے ہیں جو الفاظ جو ہے وہ حقیقت میں اللہ کے ہوتے ہیں, وہ صفات. جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اولین اور آخرین ہے. نبی علیہ السلام کیا ہے؟ اولین اور آخرین ہے. اگر آپ ان سے سوال کریں کہ اولین اور آخرین کے کیا معنی ہے, تو کچھ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اولین اور آخرین کے معنی کیا ہے. اور اگر تم کہو کہ اولین سے معنی یہ ہے کہ مخلوقات نہ تھی پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اور مخلوقات جو ہے وہ نہ ہوگی پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, تو یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہو سکتی, یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نہیں ہے, یہ میرے اللہ کی صفت ہے. کیونکہ هو الاول والآخر, یہ اللہ کی صفت ہے, نبی علیہ السلام کی یہ صفت نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہو کہ اولین اور آخرین کے معنی جو ہے یہ ہے کہ اولین اول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کرام میں سے درجے کے اعتبار سے, اولین اول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نمبر پر رہے. تمام انبیاء کرام میں سے درجے اور مقام کے اعتبار سے, کیونکہ آپ امام المرسلین ہیں, آپ سید المرسلین ہیں, اسی طرح آپ سید البشر ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ تمام مخلوقات میں سے اور تمام انبیاء میں سے جو ہے مقام اور درجے میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. اور آخرین کے معنی کیا ہے؟ کہ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے آخر میں جو ہے وہ دنیا کی طرف آپ مبعوث ہوئے, آپ تشریف لا چکے, تو پھر بات آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر بات جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ اول ہے مرتبے کے اعتبار سے اور آخر ہے آنے کے اعتبار سے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے, خاتم النبیین ہے. تو پھر بات جو ہے آپ کی ٹھیک ہے, اولین اور آخرین ہے. مگر اگر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اول ہے مخلوقات نہ کی, پھر بھی اللہ, پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے, اور مخلوقات نہ ہوگی پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے, تو یہ میرے اللہ کی صفت ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نہیں ہے. کیونکہ ہم سورہ اخلاص میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو تم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرح بنا دیا کہ جس طرح اللہ جو ہے هو الاول والآخر, اس طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آپ نے اولین اور آخرین کہا, تو یہ تو آپ نے اللہ کے ساتھ خود بنا دیا, اللہ کے ساتھ آپ نے مثل بنا دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے تو اللہ کی صفت جو ہے وہ مخلوق کو دے دی. تو اولین اور آخرین کی اگر یہ توجیہ کی جائے کہ اول ہے مقام کے اعتبار سے اور آخر ہے آنے کے اعتبار, بعثت کے اعتبار سے, دوبارہ ٹھیک ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا. اسی طرح جو ہے وہ ظاہر والباطن, اگر لفظی معنی کی جائے کہ وہ ظاہر ہو, ظاہر ہے اللہ, والباطن ہو اور چھپا ہے اللہ, تو کیا معنی ہے اس کی؟ کہ ظاہر ہے اللہ, کیونکہ یہ الفاظ آپس میں متضاد ہیں, ظاہر اور باطن آپس میں کیا ہے؟ الفاظ متضاد سے, کیونکہ یہ دونوں آپس میں ازداد سے ہے. کس سے ہے؟ ازداد سے ہے, ایک دوسرے کی ضد ہے, متضاد ہے. یا ظاہر ہوگا تو باطن نہیں ہوگا, اگر باطن ہوگا تو ظاہر نہیں ہوگا. تو یہاں پر کس طرح جو ہے اللہ اپنے لیے جو ہے دو الفاظ کا چناؤ کر رہا ہے, ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. تو معنی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العزت فرماتے وہ ظاہر, ظاہر ہے اللہ دلائل کے اعتبار سے, ظاہر ہے اللہ دلائل کے اعتبار سے, والباطن, اور باطن ہے اللہ ذات کے اعتبار سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ظاہر ہے اللہ دلائل کے اعتبار سے, یہ سب چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو. ھذا خلق اللہ, سورہ لقمان میں آپ نے پڑھا تھا 11 نمبر آیا تھا, یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ساری کیا ہے؟ میرے اللہ کی وحدانیت پر جو ہے یہ کیا ہے؟ دلائل ہے. وفی کل شیء لہ آیات تدل علی انہ واحد, جس چیز کو میں دیکھتا ہوں تو اس میں یہ دلیل پائی جاتی ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنے تنہا اور یکتا ہے. تو اللہ ظاہر ہے کس کے اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے. یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی توحید کے جو ہے وہ دلائل ہے. اس کے اعتبار سے اللہ ظاہر ہے, اور باطن ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا؟ باعتبار ذات, کہ آج تک اللہ نے کسی کی ذات جو ہے وہ, اللہ کی ذات جو ہے کسی نے دیکھی نہیں, باطن ہے وہ. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے دلائل کے اعتبار سے, اور اسی طرح جو ہے وہ باطن ہے ذات کے اعتبار سے. وہ ہوا بکل شیء علیم, وہ اردو کی ایک شاعرہ تھی, اس نے ایک جملہ جو ہے وہ کہا تھا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کبھی ظاہر کبھی چھپا دیکھا. تو یہی بات ہے, وہ ظاہر والباطن, وہو بکل شیء علیم, اور یہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, یہ اللہ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے.